Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Eren Çelik'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, Açık Yeşil'de bundan iki hafta önce hatırlarsınız, İstanbul için herhalde daha önemli olamayacak bir konu olduğu için İstanbul'un su meselesini konuşmuştuk. Bu konu giderek çeşitli yerlerde konuşulmaya, tartışılmaya başlandı nihayet diyelim. Ve nihayet İSKİ bir açıklama yaptı. Bundan iki gün yok, beş gün önce 11 Temmuz tarihinde. Bu açıklamadan yola çıkarak aklımıza takılan bazı yeni soru işaretleri var. Bugün biraz onu konuşarak başlamak istiyoruz. Çünkü İSKİ'ye bazı sorular sormuştuk. İSKİ verdiği cevapta yeni sorular eklemiş bu bizim sorduğumuz sorulara cevap vermekten ziyade. Çok ilginç bazı noktalar var. Önce şunu söyleyelim, bize yani teşekkür edelim. Şöyle bir cümle var: hal böyle iken diyor, kamuoyunda İstanbul'un su yönetim sistemine tam vakıf olmayan kişilerce su durumuyla ilgili yapılan yorumlar kamuoyunu yanıltmaktadır diyerek bize böyle hafifçe bir dokundurmada bulunmuşlar. Tabii niye yanıltıyorsun kamuoyunu? Evet, ben ben tabii İstanbul'un su yönetim sistemine İSKİ kadar hani vakıf olmamız kuşkusuz söz konusu değil. Fakat İSKİ'nin de tam sanki duruma vakıf olup olmadığı konusunda bazı şüpheler yaratıyor verdiği rakamlar. Çünkü çok önemli bir rakam var. Şimdi onu konuşalım. Önce son duruma bakalım. Hemen herkes İSKİ.gov.tr'ye girip bu son durumu görebilir. Son durum, İstanbul'daki toplam 10 tane içme suyu barajında doluluk oranı %20.7'ye indi nihayet. Bugün itibariyle biz bunu 15 gün önce konuştuğumuzda 23,5 civarlarındaydı. Şu anda 20'ye indi ve işte 20'nin altına doğru gidiyor. Günlük verilen su miktarı da bu 15 gün içinde büyük bir hızla artıyor. Bundan normal şartlarda, yani işte kışın ya da ilkbaharda 2,3 milyon metreküp kadar bir harcama olurken, bu giderek biz konuştuğumuzda 2,5 milyona çıkmıştı. Şu anda 3 milyonu zorluyor. Mesela dünkü harcama 2 milyon 900 bin metreküp. Yani birkaç gün önce 3 milyonu resmen geçti, 3 milyon metreküpü. Yani ortalama olarak 2.9-3 milyon metreküpe çıktı tüketim, su tüketimi. Bu da olması gerekenin, yani en azından bizim çırpına söylemeye çalıştığımız tasarruf ile yapılması gerekenin, tüketimi azaltmanın tam tersi oluyor. İşte hiçbir tasarruf çağrısı yok. Havuzlar dolduruluyor, bahçeler sulanıyor, arabalar yıkanıyor. Ve insanlar tabii bu sıcakta bol bol su harcıyorlar ve 3 milyon metreküp'e doğru fırlamış durumda. Fakat gel gelelim, şeyi de vereyim, son su miktarını da verelim. Bu %20 neye tekabül ediyor? Şu anda 179 milyon 885 bin metreküp barajlarda toplam su var. Yani 180 milyonun altına inmiş durumda şu anda bugünkü rakamlara göre. Şimdi İSKİ diyor ki, bu kaç gün anlamına geliyor? Şimdi zaten orası karışık. Evet. Yani evet, bizim yaptığımız hesaplara göre Melen'den gelen suyu günlük 800 bin metreküp civarında su geliyor Melen'den. En fazla 900 bin metreküp civarında. Bunu düştüğünüz zaman geriye kalan 2 milyon metreküpün işte şeye, yani tüketim olarak 2 milyon metreküpü bu miktara böldüğünüzde, eğer suyun kullanılamayacak kısmını düşerseniz ve buharlaşmadan dolayı gidecek olan kısmını düşerseniz 2 aylık, en fazla işte Eylül başı gibi bir, evet. Zaten Radikal 62 gün diye bir haber yaptı ama oradaki hesap biraz daha düz bir hesaptı. Biraz daha şey yaparsanız 45-50 günlük bir su var gibi görünüyor. Fakat şimdi asıl Yeni Şafak gibi, pardon sözünü kestim ama ben hemen burada bir ilave edeyim. İhlas Haber Ajansı'ndan alınmış bir Yeni Şafak internet sitesinden haberimiz var. 68 günlük su kaldı diyor. Yani hükümetin en yakın destekçisi olan yetkili. Fakat Radikal'deki dün haber, Doğan Haber Ajansı'nın haberi, şu anda önümde açık değil ama İstanbullulara müjde, Melen'den bol bol su geliyor, oradaki su da artmış, İstanbul su sıkıntısını aştı diye bir Radikal haber yaptı. Yani sık sık öyle haberlerde görüyoruz, evet. Fakat şimdi İSKİ'nin ne yapmaya çalıştığını sormamın nedenine gelelim. İSKİ'nin açıklamasında aynen okuyorum. İstanbul'da mevcut su kaynaklarımızın bugün itibariyle, ki bu 11'i oluyor, doluluk oranı %21.68'dir. O zaman öyleymiş. Şimdi 20.9. Bu rakam toplamda 188 milyon 290 bin metreküp suya tekabül etmektedir. Bugün 179 milyona düştü o. Şöyle devam ediyor yalnız. Aktif hacim dediğimiz bu su miktarına ilaveten su kaynaklarımızda sıfır kotunun altında ölü hacimde toplam 100 milyon metreküpe yakın, burayı vurguluyorum, altını çiziyorum, kullanılabilir su bulunmaktadır. Su toplama hacmi olan kaynaklarımızın dışında su kuyuları, Melen, Istırancalar ve Yeşilçay regülatörlerinden de su alınmaktadır. Şimdi biz İstanbul'un su sistemine yeterince hakim olmadan atıp tutuyoruz burada. Kabul. Şimdi birisinin bana bu sıfır kotunun altının ne olduğunu, sıfır kotunun altında hakikaten su varsa, çünkü böyle bir şey mümkün. Yani suyu aldığınız nokta sıfır kotuysa, suyu aldığınız, suyu çektiğiniz noktanın altında bir miktar su kalabilir. O suyu nasıl kullanılabilir olduğunu ve orada hakikaten bir su varsa, bu kadar dip suyu olan bir suyun nasıl içilebilir, kullanılabilir nitelikte olduğunu. Tungstenli, cıvalı, molibdenli filan bir su. Bunun tabii nasıl buraya bu şekilde yazılabildiğini birinin çıkıp açıklaması lazım. Eğer ki o 100 milyon metreküp daha su bulunuyor diyorlar ya, dip suyu. O dip suyu hakikaten kullanılabilirse, o zaman niye yüzdeye dahil etmiyorsunuz? Ama öyle deme, belki de kazılacaktır. Jeolojik formasyonlardan mı çıkartılacak, evet, su diyorsun? Sıfır kotunun altında diye ben öyle anlıyorum. Yani eksi kot. Eksi kottan gidiyoruz. Bayağı makinelerle dalıp 100 metre, 200 metre derinlikten yeni su çıkaracaklardır. Buna vakitleri olur mu bilmiyorum. Ben İSKİ yanıltıyor demek istemiyorum. Yani sadece biraz kafa karıştırıcı bilgiler veriyor diyeyim. Bir kafa karıştırıcılık daha var ama. Diyor ki, şimdi ben 3 gün önce veya bir hafta önce işte Yeşil Gazete'de bu yazıyı yazdığım zaman İBB Beyaz Masa Twitter'dan bana bir cevap yazdı ve ilginiz için teşekkür ederiz. Yaptığımız çalışmalar yok, yaptığımız çalışmaları şu adresten takip edebilirsiniz. O adrese girdim, İSKİ'nin bir adresi, orada bir açıklama var. Orada diyor ki işte İstanbul'un su kaynaklarını geliştirmek için Melen'den ikinci isale hattı inşaatı yapılmaktadır falan filan, böyle şeyler yazıyor. İyi, yani uzun vadeli önlemler bunlar. Önlem değil ama neyse, yani sonuçta bir cevap. Şimdi bu açıklamada diyor ki, ha bu arada o bana gönderdikleri linkteki açıklamada ikinci isale hattı 2015'te tamamlanacaktır diyordu. Şimdi bu 5 gün önceki açıklamada okuyorum. Yeni su kaynaklarımız arasında olan Melen sisteminin ikinci kademesi de tamamlanmıştır. 3 metrelik çelik isale hattından oluşan 135 kilometre uzunluğundaki Melen ikinci hattının Sakarya Terfi İstasyonu inşa edilmiş Melen hattına bağlantısı yapılmıştır. Melen'de yeterli su olmadığı dönemlerde Sakarya Nehri'nden günlük 800 bin metreküp'e kadar su bulma imkanı vardır. Melen projesinin ikinci kademesinden su alma kapasitemiz günlük toplam 1 milyon 100 bin metreküp'ün üzerindedir. Şimdi birdenbire Melen ikinci isale hattı bitmiş, onu öğrenmiş oluyoruz. Nasıl oldu, nasıl bitti, niye açılış yapmadılar acaba, onu da merak ettim. Ve birdenbire 1 milyon 100 metreküp ilave mi bu? Övünmek gibi olmasın diye yapmamışlar. Hiçbir zaman öyle şeyler yapmazlar zaten. 1 milyon 100 bine 800 bine ilave 1 milyon 100 bin mi? Toplam 1 milyon 100 bin mi? Bu 1 milyon 100 bin nereden çıktı? İSKİ'deki açıklamalara baktığınızda hiçbir zaman günde o kadar Melen'den su gelmediği açıkça yazılı. Yani burada açıklanmaya muhtaç bir nokta daha var. Benim vardığım sonucu özetleyeyim mi? Benim vardığım sonuç, İSKİ'de bu işleri yapanlar ciddi kumar oynamayı seviyor. Yani şu anda bütün umutlarını, bu su bize nasılsa Eylül'e kadar yetecek, Eylül başında şöyle güzel bir yağmur yağar, artık kar mı yağar Eylül'de, yağmur mu yağar, neyse. Biz bu sorunu çözeriz, kimsenin ruhu duymadan bu sorunu atlatırız diye bir kumar oynuyorlar. Yani isim değişikliğini de o zaman öneriyorsun. İstanbul Su ve Kumar İdaresi, İSKİ. Yani burada tabii insanın aklına 10 ve 24 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan seçimler de gelmiyor değil. Ne alakası var canım? Yani İstanbul'da suları kestik dedirtmemek ya da İstanbul'daki halka su sorunu varmış gibi bir çağrı yapmamak için. Yani bir açıklamada İSKİ'den şunu rica ediyorum, eğer bu programı dinliyorlarsa. Lütfen İstanbul'un her yerinde devam eden bu yeşil alanlarda, özellikle cadde kenarlarındaki refüjlerdeki çimenlerin sulamasının lütfen şebeke suyuyla yapılmadığını açıklasınlar web sitelerinden. Çünkü öyleymiş gibi görünüyor. Ben inanmıyorum şebeke suyu kullandıklarına. Evet, bütün bu çimleri sulamak için. Evet. Herhalde kuyu suyudur. Gerçek samimiyetimle söylüyorum ama lütfen bunu açıklasınlar. Çünkü her tarafı böyle müthiş güzel bir şekilde sulamaya devam ediyorlar. Her yer yemyeşil, çiçekleri, nefis çiçekler var bu kuraklıkta. Bunun şebeke suyumuz olmadığını bir zahmet açıklarlarsa çok memnun olacağım. Yani İstanbul'un içme suyu ile ilgili oynanan kumar bu düzeyde gidiyor. Yani İstanbul'da, evet, bu yalnız İstanbul'la ilgili için olmaktan çok uzak tabii. Ona da bir saniye değiniriz ama İSKİ'yi tam bırakmayalım gene, İSKİ'yi ele geçirmişken. Bu İstanbul'da su neden kokuyor diye yapılan açıklamayı gördük mü? Evet, evet. Yosun varmış. Evet, su kalitesinde yaşanan bu durumu su kullanımı açısından olumsuz bir duruma sebep olmadığını kaydetmiş. Gayet iyi diyor. Yosun var diyor. Uygun olmayan suyu vermiyoruz diyor. Bir de sıcaklar yosun arttı niye varmış son acaba zamanlarda. Diyor mu onu? Evet. Ya bunu bu tespiti ya gözünden hiçbir şey kaçmıyor İSKİ'nin. Bir de yosunun neden olduğunu da, yani neden 3 ay önce yosun yokmuş da şimdi varmış acaba? Acaba dip sularına inmiş olmalarıyla bir alakası olabilir mi bunun? Onu söylememiş. Yosunlaşma sebebiyle diyor. Yani bir kere Ramazan'mış. Ondan olmuş. Yosunlar mı Ramazan'dan olmuş? İçinde bulunduğumuz günlerin Ramazan ayına tekabül etmesinden dolayı iftar ve sahur vakitlerinde anlık yüksek su tüketimleri yaşanmaktaymış. Birdenbire sahura kalkan insanlar mesela iftara oturanlar aniden su tüketmeye başlıyorlar böyle. Bunun sonucu olarak da zaman zaman basınç düşüklükleri meydana geliyor. Ya bütün bu söylediklerine kendileri de inanıyorlar mı acaba yani? Şimdi dindarlara suç bindirmeye başladılar. İstanbul'un su yönetim sistemini iyi bilmesek de bir ufak dedikodu bilgisi ben yine söyleyeyim. İstanbul'daki su kesintilerinin bilinçli olarak yapıldığı kesindir. Her ne kadar bunu itiraf etmeseler de ben iddia ediyorum. Lütfen aksini ispat etsinler. İstanbul'da yapılan 13 ilçede birden geçen gün mesela su yoktu. Bu tamamen bilinçli su kesintisidir. Söylemeden kesiyorlar ama neyse. Evet. Azalma var basın. Evlerde de var. Kendi yaşadığımız yerlerden de görebiliyoruz. Yosunlaşma sebebiyle su kalitesinin estetik parametrelerinde değişiklik olmuş. Yani koku estetik parametre olarak öyle alınmış. Yani bu hakikaten ciddiye alınamaz. Bu. Acaba ağır metal parametresi nasıl? Çünkü bir de Sakarya'dan su veriyorlar ve Sakarya çok kirli bir nehir. Bir sürü sanayi tesisinin atıkları akıyor Sakarya'ya ve Sakarya'dan gelen suyu içme suyu olarak veriyor. Tamam, mikrobiyolojik olarak, bakteriyolojik olarak klorlayarak hallettikleri kesin ama içindeki ağır metalleri nasıl yok ediyorlar, onun için nasıl bir arıtma uyguluyorlar, bunu açıkladıklarını hiç sanmıyorum. Ben de yani baktım bu CNN Türk'ten aldığımız bir haberdi. İstanbul'da su neden kokuyor, İSKİ açıklama yaptı haberinde, açıkça böyle şey yapıyor. Yani zaten İSKİ'de dahil olmak üzere bütün bu tür kurumların yaptıkları açıklamaların ortak paydası herhangi bir sorun yoktur, her şey iyidir, asayiş, berkemel. Aynen devam. Evet, evet, aynen devam. Bir de şu var. İstanbul halkına düzenli ve sürekli su temini için aynı titizlik ve heyecanla çalışmaya devam ediyor diyor. İSKİ marşını bekliyoruz. Bunun üzerine İSKİ marşı. İSKİ marşı olsaydı şimdi çalardık aslında. Ara vermemiz lazım ama biz neyse. Yani sadece İstanbul'la ilgili iki de bu sabah da okuduk ama yani dün ve bugünkü sabahlarda çok önemli şeyler var. Kızılırmak üzerinde kurulu Yamula Barajı'nda resmen ikiye bölünmüş. Sular altında kalan Kuşçu Köyü'nün eski yerleşim yeri gün yüzüne çıkmış. Karşı adaya geçmek mümkünmüş yürüyerek. Bir barajdan bahsediyoruz yani. Yani daha biraz daha uzağa gidelim. Yani İSKİ'deki arkadaşların bu kadar utanmalarına, sıkılmalarına, su sorunu var diyememelerine hiç gerek yok. Kaliforniya'da tarihte ilk defa su zorunlu su kesintisi, daha doğrusu su kullanım kısıntısı zorunlu hale getirilmiş durumda. Çünkü Amerika'nın en büyük rezervuarı, en büyük barajı Hoover Barajı'nda rekor seviyede azalmış su. Su bitmek üzere. Dolayısıyla Kaliforniya'da her şey, araba yıkamak bilmem ne, bunların hepsi bahçe sulama, her şey yasaklanmış durumda. Her şey yasak ve haftalardır bunu konuşuyoruz zaten. Yeni de değil yani. Ve giderek sıkılaştı. Bizimkiler böyle bir şey, bir utangaçlık, bir sıkılganlık, yani gerek yok. Dünyanın her yerinde kuraklık var ve kuraklık olduğunda da su tasarrufu yapılır, su kısıntısı yapılır. Yasaklarsınız, ortalığı sulamazsınız. Yani bu İngiltere'de 2 yılda bir olan bir şeydir. Bunu anlamak gerçekten mümkün ama değil. Ama işte yani insanlar artık çok vahim beslenme alışkanlıklarını da değiştirmek zorunda kalıyorlar diyor. Mesela Can da onu söylemişti haberde. Yani mesela Ağrı Dağı'ndan çamurlu su içildiğini düşünebiliyor musun? Yani Ağrı, efsanevi Nuh'un gemisinin bulunduğu dağdan bahsediyoruz. Küp Gölü'nün olduğu yer bu. Yaşar Kemal'in Ağrı, evet, Dağı efsanesindeki Küp Gölü aklıma geldi. Evet, aynen. Benim de geldi işin ilginç ve 60 yaşındaki Mecit Çakmaz'ın Ağrı Dağı'nda su hiç eksik olmazdı. Bir ay öncesi eriyen kar suyu da gelmez oldu lafını almışlar ve bir fotoğraf var. Star'dı gazetesinden, bu da çok ilginç. Yani resmen sütlü kahve kıvamında bir suyu boşaltıyor köylü, oradaki bu yaşlı köylü. Yani artık söylenecek bir şey yok. Buğday tarlalarında da fare istilasından bahsediyor. Bu da sabahtan. Türkiye mi? Türkiye, evet. Balıkesir Ziraat Odası Başkanı'ndan bir açıklama. Ve kavun, karpuz ve mısır ürünlerine de saldıracaklar yakında demiş, fareler aç. Yani bu Çukurova'da %50 buğdayda kayıp var. Kayıp var. Evet. Ve de bir de evet, Nevşehir'den de öyle. Nevşehir'de tahıl üretiminde ciddi rekolte kaybı. Bu da İhlas Haber Ajansı'nın haberi. Ve son olarak şeyi de ekleyelim. Öyle bitirelim yani bu ilk bölümü. Sapanca Gölü'ndeki su çekilmesi deprem enkazını ortaya çıkartmış durumda. Ciddi mi? Evet, ve onun da fotoğrafı var. Bu da Hürriyet'ten. Yani hem kuraklık hem de aşırı su alınması, 1999 depreminin şeyleri çıkmıştı. Fotoğrafta net olarak bu gözüküyor. Bu şeye, Kocaeli'ye su veriyor galiba. Evet. Sapanca. Evet. Evet, yani bu. Eylül ayı geldiğinde, hatta Ağustos ayı ortalarında durumun çok vahim bir hal alacağı kesin. Yani ben o dip suyuna geldikleri zaman onu nasıl vereceklerini gerçekten çok merak ediyorum. Evet. Hatta birçok barajdan su alamadıkları kesin. Çünkü bazı barajlar %10'un altına düştü. Fakat hiçbirini açıklamıyorlar. Açıklamıyor. Ama açıklamak bütün zorunda kalacaklar. Kalacaklar ve bu yıkım olacak, evet, tabii. Açıklamak herkese zorunda kalacaklar ama. Soruyorlar köylüler zaten. Ama, yani. Ama şu bir seçimler bir geçsin ondan sonra. Evet, müzik arası verelim. 22 Mayıs'tan beri Aznavur'un, Charles Aznavur'un doğum gününü kutluyoruz. Bugün son olsun. 90 yaşında Aznavur ve ondan dinleyelim bir kez daha. Je me voyais déjà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, Mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Charles Aznavour 90 yaşında, Je Moya Deja ile biz de doğum günü kutlamamızı bu hafta bitirmiş olalım. 22 Mayıs'tan aynen, bu yana. Günaydın Charles diyelim. Kutluyorduk, evet. Çok önemli bir rapor yayınlandı. Onunla devam edelim. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından çok yeni bir rapor. Raporun başlığı, indirdim ben de, şöyle... 1970-2012 arasında iklim ve su, hava iklim ve su aşırı olaylarına bağlı ölüm ve ekonomik kayıplar atlası. Önemi de şuradan kaynaklanıyor. Bugüne kadar bu tür iklim felaketlerinin boyutu, iklim değişikliği olan ilgisi falan konusunda IPCC dahil çeşitli bilimsel kurumlar tarafından araştırmalar ve raporlar yayınlandı. Bu ilk değil o anlamda ama bu boyutta olayın genel dünya çapında ve kıtalara göre ayrılmış bir şekilde tablosunu çizen ilk rapor bu. O açıdan çok önemli ve sonuçlarına baktığımız zaman en özet sonucu şu. Guardian'da çıkan haberde, Susan Goldenberg'in haberinden okuyorum. Diyor ki 21. yüzyılın ilk 10 yılında, 10 yıllar halinde almış, 70'ler, 80'ler, 90'lar ve 2000'ler şeklinde. 2000'lerde yaşanan sel, fırtına, kuraklık ve sıcaklık dalgaları, sıcak dalgalarından oluşan doğal felaketler. Tabii ne kadar doğalsa artık bunlar. Bunların sayısı 70'lerdekinin tam 5 katına çıkmış durumda. Yani 2000'lerde 3496 adet felaket, iklim felaketi görülürken 1970'lerde bu sayı 743. %500 artış. Evet. Yani, inanılmaz bir şey. 1970'lerde 743, 1980'lerde 1534 katlanarak artıyor. Hep böyle 1,5 kat falan. 1,5 kat artış. 1990'larda 2385 ve 2000'lerde 3500. 2010'a kadar 3500, evet, 3496, 3500. Müthiş bir şey. Evet, ölüm sayılarına bakıldığı zaman ölüm sayılarında da müthiş artışlar var. En fazla ölümün olduğu 10 yıl 1980'ler. 658 bin kişi, 659 bin hatta. Bunun büyük bir kısmı, 600 bini Afrika'daki kuraklık nedeniyle yaşanmış. Daha sonra bu kuraklıktan olan şeyin sayısı azalıyor. Ağırlık daha çok sellere ve şeylere geçiyor. bir dakika, yeşil neymiş, fırtınalara geçiyor. Ve 2000'lerdeki ölü sayısı 387.957. 90'larda 329.000'ken bunda da ciddi bir artış var. Ama en büyük katlanma ekonomik kayıplarda. 1970'lerde 156 milyar dolarlık bir kayıp varken 2000'lerde 864 milyar dolara fırlamış durumda. Yılda, değil mi? Evet, evet. Yani olacak gibi bir rakam değil. Çok ürkütücü. Fakat genellikle şeyde kavranmıyor. Yani bunun ne kadar... Yok, bu yılda değil. 10 yıl. 10 yıllık evet, dönem. 10 yılda 864 milyar dolarlık ekonomik kayıp var 2000'lerde. 1970'lerde 10 yılda 56 milyar dolar. Evet, yani bu genelde dünyanın kesinlikle her yerinde temel manşet konusu olması gereken şey bu. Yavaş yavaş da başladı zaten. Mesela Wall Street Journal'da işte kesin olarak Irak ve Suriye'nin deniz suyu içeceği gibi başlıkla, ilginç bir başlıkla bir haber var. Ve su savaşlarının başladığını, yani IŞİD denen örgütün, DAEŞ ya da tamamen bazı barajlara el koyduğu haberini ve bunun da su savaşlarında tayin edici bir ya stratejik konu olduğunu belirtiyor. Öte yandan Orta Doğu'da Suudi Arabistan ve İsrail'in tuzdan arındırılmış su içtiğini, Mısır'da da Etiyopya ile büyük bir savaş olacak. 1000 kilometrelik alanda tuzdan arıtım tesisleri, ama bunun için nereden elektrik, nasıl elektrik üretileceği filan da ayrı bir şey konuşma konusu. Yani bütün işler gelip şeye dayanıyor. Tarihi değiştirecek olan bir Eylül ortasında, daha doğrusu Eylül'ün son haftasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de bütün dünyanın cumhurbaşkanlarına, başbakanlarına, ülkelerinin hepsine acil durum, vakit bitti, gelin bunu çözeceksek çözelim yoksa bittik dediği şey var. Bu arada onun için de o toplantı öncesinde Ban Ki-moon özel iklim elçisi olarak Mary Robinson'ı atamış. Bu eski insan hakları yüksek komiseri, Special Climate Envoy diyor. Yani özel iklim elçisi mi diye evet, çevirmek lazım. Özel iklim elçisi. Elçisi çok olarak önemli bu. Atamış dün. Dünkü haber bu. Yani önemli gerçekten böyle bir ismi ataması. Bu arada Almanya'da bu geçen hafta yapılan toplantının sonucunda, Avrupa'daki toplantı, Paris'teki toplantının sonucunda Yeşil İklim Fonu'na 1 milyar dolarlık açılış fonu vermeyi taahhüt etmiş, kabul etmiş. Bu ilk oluyor. Yani Yeşil İklim Fonu'nun açılabilmesi için yılda 2020'den itibaren 100 milyar dolar gerekiyor. Buna bugüne kadar 5 kuruş veren çıkmamıştı. Yani ufak tefek idari paralar hariç. İlk defa Almanya Merkel açıklamış, 1 milyar dolar bizden demiş. Bakalım bu Peru'da bu konu çok tartışılacak. Bakalım Peru'ya kadar. Evet, iklim değişikliği konusunda da bayağı bir davet var. Büyük bir gösteride 10 binlerce kişinin katılması bekleniyor New York'ta. Belki de yani bilinemeyecek bir sayıda. Buna karşılık da şey, petrolcülerin ve kömürcülerin, enerjilerin büyük lobilerinin sonuçları da görülüyor. Bu konudaki en büyük değişikliği yapan, yani kiliseler falan yatırımlarını değiştiriyorlar. Kiliseler Birliği yaptı ki muazzam, yani 600 milyon insanı temsil ediyorlar. Fakat en büyük yatırımcının, Tom Steyer'ın kömürden başka yere yatırımlarını sevk etmesini büyük bir eleştiri konusu yapmış. New York Times'da uzun bir yazı çıkmış. Şey diyor, o yatırımlarını çekse bile zarar vermeye devam edecekti. Yani çekse bir türlü, çekmese bir türlü, ama ama yani Amerika bu. Bir de İngiltere ile bitirelim. Son şeyi bir soru olarak yöneltiyorum. İngiltere'ye yeni bir çevre bakanı atandı. Yeni çevre bakanı neye karşıymış? Küresel iklim değişikliğine. Hayır, yenilenebilir enerji. Yanıldım, hay Allah. Yenilenebilir enerjiye karşı bir çevre bakanı atanmış İngiltere'de, hayırlı olsun diyelim. Evet, David Cameron'a. David Cameron'ın en bir numara yeni acil kanunu ne konuda? Güvenliği artırmak için bütün yasaklar getirmek. Bütün sansür yasası getiriyor. Dinleme. Gizli. En azından adam tutarlı. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil.